أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، إذن أبي نسان تيالا جلجين انتبه عليه الصلاة والسلام من وان بتيت الجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري تسنجم جلنا وبيخمنا إمام البخاري رحمه الله تعالى عندنا ويخمنا مموي كتاب بدء الوحي الكتاب الإيمان الكتاب العلم منك نيت تيري وخمن تندفكو أبي صحيح به ngir leral ci ay mbir yo xamantene meunta ñak kepp ko xamantene da nga bëgg xam xam wala bokk nga bëgg dem ci sa borom subhanahu wa ta'ala munu ñak nga xam ko nga yitté woko mu nekk lo xamantene loolu la mëm bëkkale téréem bi ginnaw do mu daal ñew ci walu julli waye daf ko tambalé ci lepp lo xamantene dafa aju ci walu laap mu tambalé ko ci ñent téré muy kitabul wudu ak kitabul ghusl ak kitabul hayd ak kitabut tayammum yoy yep di wor wor lo ci walu lat ginaaw bi lolou nak mu daadi indi fukki buntu ak jurom ben manam yo xamantene fukki téré la ak juroom benn lepp di wër wër lo ci walu julli manam yi nga xamantene nak ñom ñoy ñetti jëkki té mom moy kitabus salat ak kitabu mawaqitus salat ak kitabul azan ci la léralé mbolém li nga xamantene mom moy wër ci wër lo ci sappi julli buñ ci génné lab ak lepp lo xamantene da fay wër wër lo ci niñ manam li nga xamne mom moy niñu julle bëru bi ñi julle anam bi ñi julle ak walu njit manam imama ak nan lañ koy tanne ak lan mom moy chart yi ak lan mom moy fekk bi nga xamantene mom la imam yi wara am ak walu julli mbolo ak mi nga xamantene mom moy abwaabu sifati salat ci jeexitalu kitabul adhan manam moy buntu yi nga xamne ñom ñoo doon leral ana nak la julli mel nan la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defé nako nonu ginnaw gan ak mu daadi indi ay julli yo xamantene dañoo wuté mu am ci benn bo xamantene mom moy bi gëna ragne ku ci ñom te gën ci nek farata fa ñukoy def ci mbolo muy kitabul jumaa ginnaw gi nak yenen kutub yi nga xamne yeen téré yépp yi nga xamantene moy fukki manam ci li def ci fukki ñent yi lepp manam yoy yep imam al bukhari rahimahullah ta'ala daf ko def ci ay julli yo xamantene yu jagolo kom niñ ko gisse won ci salatul khawfi ak salatul eidaini ak salatul witri ak salatul istisqa ak salatul kusuf ak khusuf ak salatul khusuf ak sujud yi nga xamne mom lañuy def ci bir ci manam ci bir al qur'an ak buñ koy def ci bir julli ak walu li nga xamantene moy takfirus salat manam lepp lu aju ci walu wañu julli manam ci mbolé kok ak wañu geek ak manam ki tukke ki febar ak yu mel nono ak ci bir yep ak mi nga xamne non lañ ko leralé won ci wuté ci borom xam xam bi wuté ci bir rahmatullah alayhim nako non ak li nga xamantene mom mo aju ci ak tahajjud bil layl mu daldi ci indi tamit abwaabut tatawwa manam mom moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu jaamu yalla ci guddigi ci nafilay guddi julli ak lepp lo xamantene dafa aju ci julli yi nga xamantene dañ koy ciobore wo mu nek julli nafila ak ginnaw gi tamit gisoon nañ ci lo xamantene moy kitabu fadl salat fi masjid makkah wal madina ak manam julli geleel yi nga xamne mom mo nek ci julli ci jamaa makkah ak madina ak yenen yi nga xamantene mom boy lu dama nek masjidul aqsa ak masjid quba lol yep gisoon nañ ko ci biir naka nonu ci suñu jota yi weso nak ñu gisoon ci li nga xamne mom mo aji won ci al amalu fi salah mu nek tere bo xamantene bor imam al bukhari rahimahullah ta'ala daf ci doon leral mbolam yi nga xamantene dañ koy maye ci ñu mën ko jëf ci biir jull ak tamit len ci li nga xamantene manam maye gi jégué war na lu ñu maye waye nak yeggu ba manam fofa bu bofa yeggé mom da ngay daal jull gi day daal di dag da ngay daal yaq jull gi bu wowa day daal di war nek lo xamne day galu ci loosu mukallaf bi mu nek ko xamne daf koy war di defat sa su nek te duko baye abadan manam du faw daf koy daal di fay naka nono tamit legui nak mu daal di ñew ci daanaka fi nga xamantene mom lañuy tejé ginnaw buñ ko tejé ci téré bi ni nga xamne mom lañu wara dugg ci suñu jotaay bi insha Allah lenen li nga xamantene mom moy li ci teggu rek mom moy li aju ci walu julle neew te loolu ñaan la daalako du julle loolu kon mom moy li nga xamantene moy nek fukkelu téré ak juroom ben fi nak kon mom moy fukkelu téré ak juroom bo xamantene daf ko aj ci man daf ko beral li nga xamantene mom mo aju ci walu julle rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mune kon fi lol nak mune bismillahir rahmanir rahim babu ma jaa fi sahwi non la ñewé ci upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy ñi solo sahih bi li nga xamantene tamit manam kon mudadi babu ma jaa fi sahwi idha qama min rak'atay fariida kon lol mom moy li nga xamne mom la kushmayhani ak al asili ñom lol ak abul waqti ñom dañ ci boole rakatayil ñom rakatayil fard lañ wax amma li nga xamantene mom moy buntu babu fi dafa rot ci riwaya abu zar al harawi li nga xamantene nak kon mom moy li upp manam li upp nak ñom ci babu ma jaa afu so manam buntu bi non lañ ko ubbe te amul kitab ci njaal ben gi waye nak lolou waye li nga xamantene mom lañu gis ci manam yenn nuskha yi manam mom moy ne amna kitabul sahwi manam moy kitabul sahwi boba lolou boba day dadi yanu manam bismillahir rahmanir rahim bi ñew ndax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala téré yi nga xamantene mom moy téré yi mi tambalé julli yépp téré yi mi tambal yi mi def yépp ci sahih bi mu tuddé ko al-jami' sahih yépp dafa daali am bismillahir rahmanir rahim ci tambalé gi ci li nga xamantene mom mo upp ci nu sahih kon ci kaw lolu dañuy daali mëna wax ni li nga xamantene mom moy téré bi dañuy mëna wax ni kon am mëna nako tuddé kitabu sahih comme nga xamantene non la nekké ci yenn nuskha yi nga xamantene ñom ñoy nuskh manam muy copie yu sahihul imam al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari mune kitab as-sahih manam kitab gisoon nañ ko waye rek as-sahih mom moy jamut manam li nga xamantene mom moy borom xam xam yu rahmatullah alayhim manam lughawiyun yi dañoo upp ci ñom dañ ko tuddé manam jamut manam moy as-sahih ñom dañoo japp ne mom ak an-misyan manam ñom ñaar mutaradifani manam ay synonyme lañ manam mom moy jamut apatte waye lolou mom moy li nga xamantene lolou mom ak ci nak lolou nak li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci lughawiyuna yi ñi yëngutu ci walu lugha non lañ ko waxe waye nak amna tekkal go xamantene nekk na ci biir buñu deug xootale deug mbir mi comme li nga xamantene non la nekké ci wax ci lenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam bu boba as-sahu mom moy fat moy jamut waye am misyan mom moy fatte manam jamut nak mom moy lo xamantene nit ki daf ko dafa manam ni ngi koy faté waye yeug mo nekut ci mom manam jamono ji nga xamantene mom la mbir mi di xewé amul benn yeug bu nekk ci mom alors que faté nit ki bim koy def yeug ni ngeek mom manam comme tay buma né nangam de dama ko faté bo lolou bukul ak ki nga xamantene dafa def jamut manam mom moy mom mënon nako jël masalan tay buma né téléphone bi rek faté nako kër ga koku jamono ji mu koy faté mi ngi won ak conscience xamna mi li manam mi ngi lepp sauf que xelam mo demutone ci lola alors que bu fekente nit ki day jamut manam mom moy ne mom japp na ne mi ngi ak mom waye sauf que ndekete nekut ak mom manam ñaar yoy wuute nañ ci mi nga xamantene lolu mom moy kon ci digeunte jamut ak admission lolu nak amma mu daaga am tam benen bir bo xamantene mom mo mata baye xel manam buñ waxe as-sahu kefe koko manam limi tek mom moy jamut waye buñ ne as-sahwa an manam mom moy lolu nak mom bayyi lay tek manam bayyi ci kayif comme li nga xamantene non la ko alquran waxe bim nan fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun manam mu ne taskere ñeel na ñi nga xamantene ñom ñoy ñi julli moy ñi nga xamantene ñom an salatihim sahun dañoo bayyi julli manam lolou bokul manam ne ñom dañuy bayyi julli sagane ko okay koku sagane lay tekki manam kon lolou bu wuté na ak né manam kon ak jëmut ndax buñu né kon saha kesse ci bir julli buñu né kon arab bu né saha kaza manam saha fulanul kaza diw dafa jëmut ci nangam lolou lay tekki waye bu né saha an kaza bu né dafa lolou mi tek moy daf ko sagane manam daf ko baye sagane ko lolou kon mom moy li nga xamantene mom moy tekkal bi nga xamantene mom mo am ci kaddu yi nga xamantene manam mom mo aju ci walu sahu amma li nga xamantene nak mom moy ci fuqaha yi rahmatullah alayhim ñom bu ñuy wax as-sahu manam fat manam jamut liñ ci djublu mom ak an misyan ak ashak ñom lañu xawa jégelanto manam ñom amul différence ñom bu fekente ne nit ki dafa faté dara ak nit ki dafa jamut ci bir djulli gi wala bok mu faté ci bir julli gi wala bok muy sikki sak ci bir julli gi lolou ñom ñoyam mi nga xamantene mom lañu wutale deug rek manam dara dayo mom moy azanna moy ndort bu boba nak moy ne dafa am lenn ci ñaari ciati benn bo xamantene mom mo note ba ca def bu lolou nak mom doxuñu ko dayo yi li nga xamantene mom moy jamuj manam masalan tay bu fekenteene dafa am luma yok ci sama bir julli wala ma wañi ko te fek lama ko def te deku ci tayef ñoom yoy yep jamut lañ koy tekke naka nonu fu fekente ne dama fikki sakka ci sama bir julli lool itam ñoom dañ nan dafa nit ki dafa manam batay ci bir jamut lañ koy duggal manam muy fikki sakka ndax ma ñaari rakka la def wala ñetti rakka wala ndax ben rakka la def wala bok ñaari rakka wala may fikki sakka ndax rukuna wala bok sujudna wala yu mel nonu wala bok ndax tarina sar ginnaw fatiha ak yu mel non yoy yep yoy ñoom jamut lañ koy tudde wa donte ci lool non dama nek bi ci sakka wala bok ndax lima def eppul waaw wala deet yoy yep waye ci ñaan dañ koy daal duggal ci baax saxu ñom fuqaha yi rahmatullahi alayhim li nga xamantene tamit mom moy li mata manam moy ne li nga xamantene nak mom moy li rek mom moy ne fi manam buñu waxe kitabus sahw li nga xamantene mom lañ ci djublu mom moy sujudus sahwi manam mom moy wala bok ñu ne sajda tay sahwi manam ñaari sujud yi nga xamantene ñom ñoy jamu manam lool moy li nga xamantene mom lañ ci djublu manam moy ñaari sujud yi nga xamantene mom lañuy def bu fekkentene jamu dafa am ci bir djul mom moy par mom moy masalam su fekkentene nit ki da fay julli ñaari rakka manam wala bok muy julli manam julli suba wala julli tisba wala bok ben ci julli mo xam julli farata la wala bok julli nafila la waye mu am ci ben mbir mo xamantene daf ko yok wala mu wagniko wala bok mu joom ci wala bok mu sikki sakati ci bir julli gi bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy ne dafa am ñaari rakka yo xamantene mom lay sujjot daldi tok selmal wala bok mu tok taye selmal ci wute yi nga xamantene insha Allah taala dinañ ko gis ci wute yi borom xam xam yi wute rahmatullah alayhim ci lan mom moy yi nga xamantene mom lañu wara def ci benn ci ñaar yoy dañ ko ñew imam al-bukhari rahimahullah indi nok ci abuntu bo xamantene daf ci leral yo bobu masala insha Allah taala dañ ko indi tekkal wute yi nga xamne mom la borom xam xam yi wute rahmatullah alayhim ci bobu masala benen bir bi nga xamantene mom mom mata baye xel ci walu gogou mom moy ne sujud yoy boba manam dafa am woute borom xam xam rahmatullah alayhim itam mi ngi ci ndax dañ koy def lata ñuy selmal wala bok buñu ginnaw buñu selmalé manam mom moy tay kep ko xamantene dafa jamu ci bir jullem ndax da fay daabi sujud lata muy selmal wala da fay sujud ginnaw bu muselmalé lolu tamit imam al-bukhari rahmatullah ta'ala dina ci inde ay mas'ala yu woute waye buñu xolé ci lu lum borom xam xam yo rahmatullah alayhim dañ ci wouté ba am ci ñetti manam o ñett wala ñeent gis gis yu wouté ci bir fuqaha yi rahmatullah alayhim ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanafiyyi yi rahimahumullah ñom dañoo japp ne sujudu sahwi daiman da fay nek ba'da salam manam ginnaw bi nga xamantene mom la selmal bobu la daali def sujud bi nga xamantene mom moy sujudu sahwi ñaaral bi ci def mom moy ne ni nga xamantene ñom manam ñom ñoy fuqaha wa shafi'iyyi rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne daiman bu fekkentene damay sujud manam boba qabla salam lay def manam mom moy lata may selmal bobu lay sujud bu fekkentene dama selmal te fekk sujuduma boba sama julli gi mom moy li nga xamne mom moy manam mom ci bopam mom moy yaqku ngir ne dama sujud lata may selmal benen bi ci def manam su fekkentene ci tayef la su fekkentene nak du ci tayef bu boba li nga xamantene mom lay def rek manam mom moy sujud at ngir mortaliko benen bi nga xamantene mom moy ñi nga xamne ñoy mazhabu maliki rahmatullah alayhim ñom dañoo tekkala digënté bu fekkentene dang ko da nga yok ci julli gi dara wala nga wañu ci julli gi dara wala ngay ci sax ndax yok nga wala wañu nga bu boba li nga xamantene mom ngay def mom moy da ngay sujjot qabla salam bu fekkentene da nga wañi mom moy da ngay sujjot ñaari sujjot daali tok taaya daali selmal amma bu fekkentene ñi nga xamne ñom ñoy bu fekkentene da nga yok nak da ngay daali sujjot ñaari sujjot yu ginnaw ba nga selmalé nga daali tok taaya selmal bo benen bi ci dess mom ñeneen ñi nga xam ñom ñoy mazhabu hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu gis ne borom yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buñu xolé hadith yépp yi nga xam ne ñom ñoo ra ñom ñoo rot ci biir julli yi nga xam ne ñom ñoy sujudu sahwi meneef na leena yamale ci juroomi hadith yo xamantene juroomi mbir la yo xamantene ñom ci yoy ka yi nga xamantene ñom ñoo arrivé won ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne li nga xamantene moy yi ci gëna dëgër ci gën ci ëpp moy li nga xamantene mom moy li shafi'i japp rahmatullah alayhim te mom moy dañuy sujjot qabla salam amma li nga xamantene nak mom motax ñom mbolam li ñuy sujjotal sujudu sahwi mom bu boba qabla salam lañ koy def te mom moy lata ñuy daali selmal mom lañuy daali tok manam mom lañuy daali sujjot ñaari sujjot daali tok daali selmal te duñu taaya lamma li nga manam duñu taaya wat amma li nga xamantene mom moy nak su fek ñaari ka yi nga xamantene ñaari anam yoy rek ñoy yi nga xamantene ci xana bi lay rahmatullah lim dañ koy sujudal manam ginnaw selmal muy ba'da salam bu boba ñom mom moy benn bi moy su fekenteene da nga yok ci julli gi lo xamantene xam nga ni yok nga manam rakka bu bes manam mom moy masalan muy da di julli tisbar ba da di juk ci juromelu rakka bi manam bu boba non moy boba dama xamni julle juromi rakka ci la ne boba damay daal di sujud ba'da salam benen bi ci def mom moy su fekente ne dama ci ci saka ndax yokuna wala wagnina boba damay daal di japp li nga xamantene mom moy li gëna woor te mom moy ne matagul ginnaw bu ma daal di juk daal di sujud daal di julli yenen ñaari rak man daal di julli benen rakka ngir motali ko manam muy ngir motali fi nga xamantene fofu la toll man damay japp rek ne fi ma toll muy fi gëna neew suma noppé ma daal di juk ma daal di sujud ginnaw gi ba'da salam lolou mom moy li nga xamantene mom moy mazhabu hanabilay rahmatullah alayhim kon lolou mom moy yi nga xamne borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala dem ko wute ci yor ci bobu mas'ala benen bi nga xamantene tamit mom lañu wute mom moy atté bi nga xamantene mom lañu jox su jodu sahwi manam ban atté la yor manam ngir na ndax wajib la wala bok li nga xamantene manam mom moy sunna la lol tam borom xam xam yi wutu nañ ci rahmatullah alayhim ñi nga xamne ñom ñoy fuqahaa hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne sujudu sahwi mom manam wajib la waye nak bu boba day daal di nak manam wajib la ci ki nga xamantene mom moy imam bi ak ma'mum bi ak munfarid bi manam mom moy bu fekenteene moy imam bi ak ma'mum bi moy ki ñu jité ak munfarid bi moy ki nga xamne mom day julli mom kefe amma ki nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy ma xana maliki rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne sunna la donte ci seen biir am naño xam dañu japp ne sunna bi manam bi nga xamantene mom moy sujudu qabla salam bobu sunna la amma sujudu ba'da salam bobu mom moy manam sujudu qabla salam mom moy wajib mom moy bi war amma li nga xamne mom moy sujudu ba'da salam koku nonu sunna la benen bi ci def mom moy ñi nga xamantene motax ñom sujudu ba'da salam boko baye ba ay acc ginnaw sax mën nga ko def manam ngir ni nek lo xamantene lu war la legi amma sujudu qabla salam boba day daal nek lu war donte nak li nga xamne mom moy li gëna ci ci mazhab bi moy ne ñaar yëpp ay sunna lañ benen bi ci def tamit mom moy ne ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne sujudu qabla salam ak manam ñom bobu rek lañuy def ñom boba ba wajib la waa astaghfirullah manam ñom boba sunna la waye da fay nek lo xamantene leg leg dama day meuna nek wajib su fekenteene nit ki daf ko dafa tay bayiko manam bu boba lol day daal di yaq jullem manam ci kaw lolou ñu gis ne kon ñom wajib daanaka la gëna jégué amma ñi nga xamantene nak ñom ñoy mazhabu hanabilay rahmatullah alayhim mom ñom dañoo japp ne sujudu sahwi ñom day nek leg leg wajib bu de qabla salam la waye ñom en fait ñom ci wajib lay daali doon waye fenn rek lay nekké lo xamantene du nek farata mom moy su fekenteene imam manam sujud bi ba'da salam lañ ko wara def ba pare imam bi def ko yow nga nek ma'mum bu boba doot nekati lo xamantene lu war lay doon kon lool mom moy mazhab yi nga xamne ñom ñoy mazhabu ulama rahmatullah alayhim ci walu sujudu sahwi amma li nga xamantene kon imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ginnaw kon bimu indi téré yenen yi ci def yepp muy fukk ak ñent téré yo xamne lepp ci walu julli lay wax manam mu teje ko danaka mu xaw ko teje téré bi nga xamantene day wax na ngir ni julli leg leg mu am ci mbir yo xamantene man na ci garal doomu adama mu ñu xol nak boba nan ko lañ koy defare ndax julli ak lu mu lecc mu neet nako lijeenti manam julli bu yegg fo xamantene dañ nan li mu neep ko lijeenti c'est fini bam dess ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañoo japp ne nit ki amna ben xaal bo xamantene fofu mom julli gi mom day daal yaqku carrément moy su nit ki de fiki zakka di yok ba yok lu tollo julli gi manam masalan mom moy tay bu fekenteene nit ki da koy julli ñaar suba manam mu julli ñaar rakka ba yok ci lu tollo manam daadi fiki sak ne man ci ñaar rakka la tollu ba mba manam daadi wala ben la daari japp ne ben la daadi jugar yokkat daani wa man est ce que lamay julli day na wa wala de daadi ci yokkat manam muy ñent ba ko mu bayyi xel ne lolo la mom ndekete ñent rakka la julli boba jullem gi day daadi nek lo xamantene lu yakku la naka nonu tay su fekenteene da koy julli tisbar muy julli jo xamantene ñent rakka la bu boba ñaari ciéri bu ko julli bu ko yokke ci biir julli manam bu boba day daal yaq te mom moy tay bu deme ci ba tek ci ñetti rakka manam bu julli tisbar daal julli juroom ñaari rakka yo xamanteni lepp ci njumte la aju manam mu dal di julli ba juroom ñaar rakka lool booba tamit jullum day dal di yakku benen bi kon muy ñaar yi nga xamanteni moy xaal yi nga xamanteni borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci manam fuqaha o manam maliki yi bok rahmatullah alayhim ñom ci xaal bobu lañ jappé ni manam kok mom manam julli gogum mom lejna lejji xétu lejj go xamanteni julli gogum mom day dal di nek lo xamanteni da fay dal di yakku benen bi ci def mom moy ki nga xamantene masalan imam ahmad rahimahullahu ta'ala dañ ko laaj ni ko waw dañ la bëgg laaj ndax julli nit ki bu fekkentene ak tamit lool laaj nañ ko kenn ci mutasawwi fuuna yu maggi rahmatullahi alayhim ne ko waw fu fekkentene julli nit ki da fay julli ba yag mu daadi joom manam joom wara julli ñent rakka daadi julli juroom ñett rakka koku lan mom moy atem mu ne koku dañ ko wara yar ba ndax nit ki dafa sagane djullim ci anam gu tollu go xamantene mën na ci djumte gu tollu non lool limuy tek mom moy ko kuñu wara yarat la lool rek lay tek benen bi nga xamantene tamit mom mo mata baye xal te moy ne borom xam xam yu rahmatullahi alayhi deppo len ci ne kep ko xamantene da nga baye ponku te tey ko manam lool bu boba hak manam boba su djulli day daal yaq naka non li nga xamantene nak mom lañu wouté mom moy summe yi ndax buñ ko bayé ci julli dina yaq wa wala bét mu am ci ay téxantal yo xamantene borom xam xam bi rahmatullah alayhi def nañ ko ci yo xamné insha Allah ta'ala buñ ci yexé ci bir dinañ ko léral benen bir bi nga xamantene tamen matna léral mom moy bu fekkentene nit ki dafa joom té def manam bayyi lo xamantene farata la manam lo xamantene ponku la ci bir julli masalan mu daadi bayyi masalan yi mu bayyi taxaw wala bok mu bayyi tari fatiha wala mu bayyi ruku wala bok mu bayyi sujud manam tari fatiha bi ci manam ñi nga xamne ñoo dul hanafiya yi la rahmatullah alayhim ñi nga xamne dana ñoom manam ndax xam nañu ma ko hanafiya rahmatullah alayhim ci tari fatiha wala bok mu daadi bayyi ruku wala sujud yoyu nonu manam mënifuko sujudu sahwi du ko defal manam lolou sujudu sahwi du ko defar su fekente ni nit ko daf ko bayyi te tayuko la budde daf koy defarat ba pare dogu sujud manam munu ko bayyi nonu te bu boba ni nga xamantene non la koy defare ak ban jamono la koy defare yeb lolou tamit insha Allah taala du ñu ci ñew ci biir insha Allah taala imam al-bukhari rahimahullah taala dalni babu ma jaa fi sahwi iza qama min rak'atayil fariida gison nañu legi ne mi nga xamne mom moy riwaya kushmay xani ak afili ak al abul waqti manam rak'atayil fardi mom moy li nga xamantene mom mo ci ñew manam mu ne kon babu buntu ma li nga xamne jaa dik na fi sahwi ci jamu iza qama bu fekente na taxaw na min rak'atayil fariida ci rak'ay farata manam moy rak'at ñaar rak'ay farata manam ñaar rak'a yo xamantene farata la nit ki daf ci joom manam dafa joom dal di juk taxaw lool mom moy lan mom moy tay masalan bu fekente ne li mi ngi meuna nekke ci julli go xamantene julli mi ngi meuna nekke manam ci julli tisbar ak julli takusan ak julli timit ak julli je amma julli suba bu fekente ne daf ci dal nit ki lool bu boba masala bi tax ko wona juk waye loolu su dale nit ci ñi nga xamne mom moy fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhim dañu wax ne mën na selmul ci saxi manam tay masala ngay julli suba nga daadi julli ñaar rakka daadi juk ci ñettelu rakka bi taxaw daadi bayyi xel ne ci suba nga ne boowa da ngay daadi selmul fa nga taxawé bu la nexé tamit nga tok selmul waye tok selmul bi mom moy li gën ginnaw ga nga daadi su jot ba'da salam ñeneen ñi ci mom fofu lay daadi day daadi tok bude shafi'i yalal rahmatullahi khana bilay rahmuhullahu ta'ala mum day sujud qabla salam comme ni nga xamne lolou lu gisse amma ni nga xamantene ñoom ñoy maliki rahmatullahi alayhim mum day daabi sujud ba'da salam ngir ni dafa yok li nga xamantene mom mo mata baye xel itam manam mum moy ni sujudu sahwi ci ñetti kaalay amé globalement yoy ñoy sabab yi buñ leen bolé globalement ñetti kaalay amé bu jekk bi mom moy li ñu tuddé az ziyada manam moy yokute benen bi ci def mom moy an naqsu manam moy wañi benen bi ci def mom moy ashaqu moy ci kitaka manam ci ñetti kaay du figure yi ci globalement buñ ko xolé yoy la amma nak tekantal yi ci bir lool daan ci ñew insha Allah taala ko lay daal gis ni comme ni nga xamantene mom moy ne fi sujudu ci limi imam al-bukhari rahimahullah kon fi da fay leral yenen yi nga xamantene mom mom la nam leral fi mom moy yenen masala yi mom moy bepp bepp ñu julli bo xamantene amna taye ci digg bi ngir ne ñaar rakkay farata yu ne dañuy taye ci digg bi lata ñuy tok manam ñi nga xamantene mom moy julli ji dafa am manam taye comme ñi nga xamantene nonu la non lañuy julle bu fekkante nit ki da fay julli julli farata mu dadi julli masalan julli julli timis wala julli ge wala julli tisbar wala julli takusan mu dadi tok manam togul ci taya bu dikki manam togul dafa dadi rek julli dadi juk lolu lan moy atay lolu la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi indi fi mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab lahi حدثنا عبد الله بن يوسف تمم الامام ابو محمد التميسي الكلاعي بمصري رحمه الله تعالى جن عندنا 218 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم من قال اخبرنا مالك بن انس ني جيسنا امام البخاري رحمه الله تعالى في موطا لجل حديث بي مانام داي جيس بو خولاي تيري دائما ولا لو تي اوب تيري مانام حديث نديكي تي تيري بي داغي سيتلو ني في موطا لو في جيل manam ngirne mom manam moy woné gëdd bi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jox deug manam téré imam malik bobu rahimahullahu mom moy imam malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al-asbahi rahimahullahu shimyari rahimahullahu ta'ala mi ngi gëna adna 94 ane gëna adna 79 ane ginnaw gadda yannabi bi sallallahu alayhi wasallam ani ibn shihab bint mom moy abu bakr al-madani muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri gëna adna 50 ane gëna adna 125 ane ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa sallam an abd al-rahman al-a'raj mom moy ibn hurmuz مولى عبد الرحمن بن هرمز بن كيسان الأعرج رحمه الله تعالى أبو داود ولا أبو محمد ولا أبو حازم المدني جن عدنا سنة 60 أنا جناو قد داين النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بحينة ثم مولى عبد الله بن مالك بن قشط تي موم مانام ابن مانام موتاخ بحينة يايام لا موتاخ نان عبد الله ibn malik ibn buhayna manam comme alif bi motax alif bi nek bi moy abdullah ibn buhayna manam bu doro abdullah ibn umar alif bi du fa nek manam fofu abdullah ibn umar fofu wala abdullah ibn amr ibn as ngir ne umar wala amr ñono sen bay nañ waye buñ ne ibn buhayna manam mom moy bayam la wala manam yaayam la wala mamam la mu lolou mo xam ne kon abdullah comme bo xolé Abdullah ibn Yusuf ci kaw manam amul alif ngir ne Yusuf manam ya Yusuf bayam la fi tamit manam mom moy kon ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhu bi sahaba yanabi sallallahu alayhi wa sallam moy Abu Muhammad al-Asdi mom mu kon ñu gëna tiwe ci ibn Buhayna mi gëna aduna ci 56e ane ginnaw gadda yanabi صلى الله عليه وآله وسلم موي صحابة يرنتي صلى الله عليه وآله وسلم mo xamantene bokk na ci limu ci yewon comme niñ ko waxe won bañ ca tolle manam buñ ko ndeke gis mom moy ne da fay nek ko xamne da fay wor bis yep bamu def correcté ak tebeski manam lool dafa bok ci jaamu yalla te wax nañu itam manam am jang alquranam bo xamantene daf koy def bis bu jot manam mu jang alquran bu bamu jeex lolu yep tak bok na ci limu ragne ko radiyallahu ta'ala anhu qala mom neena salla julina lana ñel manam julil nañu moy jitté nañu julli rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam rak'atay min ñaar rak'a min ba'd salawat fi lenn ci julli summa top qama mu dadi taxaw manam muy julli tisbar mu dadi taxaw de nga qama falam yajlis te tax te togu faqama muda faqama an-nas mudadi min ni dadi taxaw wala bok mu dulli timit faqama an-nas mudadi min ni dadi taxaw maho and ak mom bi nga xamantene mom lañu nit ni and ak mom wa mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon julli gogu mam julli tisbar la comme ni nga xamantene non la nekk ci yenen riwayat yi comme niñ ko gisse wala bok niñ koy gisse insha Allah manam bi nga xamantene mom la mune bimu taxawé manam mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu gis ne kon lool ak jamuj la faqama an-nas nit ñi daal di taxaw maahu and ak mom falamma qada ba nga xamantene nopi na nak salatuhu jullem wan nazarna ñuy nejeendiku ñuy ne taslimahu ak salmalam kabbara dafa daal di kabbar qabla at-taslim lu jitu muy daal di salmal mo fa sajada mu daal di sujud sajada tay ni ñaari sujud wo ho nek mom jalisun mi ngi aji tok summa top salama mu daal di salmal kon li day deugereul mazhabu shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim li nga xamantene mom moy kon sujud yi nga xamantene mom moy sujudu sahwi manam mom kon li motax man li tax imam al-bukhari shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu gis ni hadith yi nga xamantene ñom yi ni ñom ñoo gëna deugër amma ñi nga xamne ñoy hanabilay hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne hadith yeneen yi ñom ñoo folli hadith yi manam hadith yi nga xamantene ñom ñoy yi wax ci ba'da salam ñom ñoo folli hadith yi nga xamne ñom ñoy wax ci qabla salam amma hanabilay rahmatullah alayhim comme ñu ko gisee xamna ñom fiñ ko tek manam moy ñom dañu gis ne kay yi dañu terlu ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam li ci ëpp day def lu melni ñu ne ha kon nak nañu julli qabla salam nañu def qabla salam ba mu def kaabu figure yi nga xamne leer na ni yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ba'da salam la ci def mi def ko amma maliki rahmatullah alayhim ñom ñu ci sukkandiko we moy ñom dañu xol ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dañu setlu ne su yoké day daal def ba'da salam su wagne day daal def qabla salam kon booba ñun dañ ko jappé nonu ñun itam manam loolu kon ñom qiyas boobu ñu def loolu mom motax ñom ñu def ko rahmallahu aljami' manam kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon dafa sul manam daal di sulmon daal di sujud ñaar sujud wo jallu fek mu ngi aji top summa sallama top mu daal di sulmal manam di ñu gis ne kon li tam bok na ci liñ ci jange mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy mamum bi manam dafa wara sujud mom itam comme ni nga xamne non la imam bi di sujudé amma su fekente na mamum bi daf ko bayyi comme ni nga xamne non la gu gisé manam fofu mom dafa bayyi dafa sujud manam dafa sujud bof mamum bi day nek farafé ci mom mu daal di sujud hatta bu fekente na fekkewul julli ci dinañ ko gis dinañ ko amana dinañ ko gëna gisat ci kanam insha Allah ta'ala hadith bi imam al-bukhari indi won nako hadith numero 829 ak 830 dinako indi wat 1225 1230 ak 6670 imam muslim rahimahullah ta'ala indako hadith numero 570 ñet yoon imam abu daud nako hadith numero 1034 imam at-tirmidhi nako hadith numero 391 Imam An-Nasa'i indi nako hadith numero 1177 1178 1222 1223 ak 1261 Imam Ibn Majah nako hadith numero 1207 Imam Malik bin jele ci hadith bi nako hadith numero 256 ak 257 Imam Ahmad Ibn Hanbal nako hadith numero 22919 22920 22929 ba 22933 yep indi nako ci kon ñu gis ne hadith bi wa sahabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko ci seen téré yi rahimallahu aljami' na qala bil isnad almuttasil fi al kitab li hadathana abdullah ibn yusuf tamam at-tirmidhi qala akhbarana malik ibn anas imam darul hijra munan yahya ibn sa'id tamam al-ansari abu sa'id yahya ibn sa'id ibn qais ibn amr ibn sahl ibn sa'labah ibn al-harith ibn zayd ابن الصالح ابن غنم ابن مالك ابن النجار مانام كون مي النجاري الانصاري رحمه الله تعالى نيكون وا مدينه المنوره نيكون فقاضي رحمه الله تعالى من جن ادنا 143 جاب 146 اني غيناو غدا يننتي صلى الله عليه واله وسلم نيك امام بيغا خاندي موم رك موم مو سولو بن حديث فوالا حديث بنيك مولا اعمال بالنيه دنج من عن عبد الرحمن ابن الاعرج عبد الرحمن الاعرج مم ابن هرمز مانام مو گنا فيو تي الاعرج مم تاميت گيسون نانكو لغي ген ادنا 117 سنه گيناو گادا نبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن بحينه مانام كون داي گيس ني ابن شهاب الزهري دفا بوتابا اك يحيى بن سعيد الانصاري مانام نيوم ñar ني تي نيوم لا امام مالك solawé kenn ko ci nek hadith bi manam kon riwayat yi wouté motax imam al moy 256 ak 257 bi imam al bukhari rahimahullah ta'ala da indi tamit ñaari hadith yoyep tek ko fi manam ngir wouté yi nga xamantene mom lañu manam muy indi deugëral man ñuy degeerulante mun rabbi allah ta'ala annahu qala neena inna rasulullah nakal wal yalla li sallallahu alayhi wa sallam qama dafa taxaw minit na tay mi ci ñaari rakka mina wuhri ci julli tisbar manam kon dañuy gis ni julli tisbar la leral nako ci riwaya bi mun lam yajlis lo xamne taxaw togut baynahuma sen digeunte falam ma ba nga xamantene qada manam dañuy gis ni nit ñi biñu toge mom yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daf leena junju manam neneen djuglen manam ndax ngir ne lool mom motax borom xam xam rahmatullahi alayhi ne bu fekente ne imam bi dafa tok mom dafa djuk fofu nonu li nga xamantene mom moy li geul te lool moy ki djulli mom kesse wala maamum manam mo xamantene imam la wala mun farid manam mom mom kesse la wala bok dafa am kenen ko xam manam mom kesse la wala bok imam la bu boba bu djugge taxaw mën na manam mu daare continuer taxaw gi mom moy li nga xamantene mom moy li geum ci mom comme ni yenenbi sallallahu alaihi wa sallam def lool nak fu fekenteene dem na ba taxaw la waye amma fu fekenteene taxawagul carrément bu boba mi nga xamantene mom lay def mom moy day tok manam lool nak borom xam xam wuute nañ rahmatullah alaihi ci lan mom moy taxaw gi ak manam taxaw gi carrément lan la li nga xamantene mom moy li ci gëna deugër insha Allah mom moy ne taxaw gi moy su nit ki démé ba nga xamantene takaliko na carrément manam ba taxaw ba nga xamantene ku ko xol manam day gis né wéssu la manam moy djugna ba nga xamantene loxoy yëkëti ku na oom bi yëkëti ku na ba taxaw comme niko manam ba nga xamantene tolo manam ci do taxaw gi la gëna jëgé ci djott bi boba lool ci lañuy daari xamé né taxaw na amma manam fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom nak dañuy wax ne taxaw gi limi tekki rek mom moy bu fekente ni umi ak loxoy tekkaliko nañ kefe manam donti yikiteegul loolu sax boba dañ koy daari jappé ne taxaw na waye li gëna wër insha Allah ta'ala moy mi nga xamne mom la jumhur wax rahimahumullah ci li nga xamantene mom moy taxaw ngir ne batay nit ki mën na togué nonu manam nit ki mën na togué ci jullim manam comme xétu jonkal manam té lu yakku julli manam té ngir né lool wallahu a'lam mune kon nak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon togul falamma ba nga xamné qada la nopi salata wo julle sajada dafa sujud sajada tay ni ñaari sujud summa top sallama mudabi selmal ba'da zalika ginaaw lool riwaya bi nak hanabilay hanafiye rahmatullahi dañ ci sukkandiko waye ni bamu noppé jullem mom fa lama qada salatahu bamu noppé jullem ci la selmal manam ci le sujud ñaar sujud dogu selmal ñom dañuy daali sukkandiko ci riwaya bi waye li nga xamantene mom moy riwaya bi imam al-bukhari jëk indi mom moy wa nazarna taslimuhu manam ñu do negindiku mu selmal lolu moy degeural ne kon qabla salam la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julle manam la def waye nekuton ni dafa def ba'da salam lolou moy li gëna wër insha Allah wallahu a'lam muna babun iza salla khamsan babun bunte ngini iza salla bu fekente ni nit ki dafa julli khamsan manam juromi rakka manam kon fi dañu gis ni bu fekente ni nit ki dafa li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi julli gi nga xamantene mom moy jurom manam juromi rakka li tax mu indi ko mom moy ne ñenti rakka mom moy li gëna bari ci julli farata te mom moy julli tisbar ak julli takusan ak julli ge lool mom motax mu waxe ko ni waye bu fekkante ne julli gi julli suba la wala julli timit la bu boba julli suba gi ñetti rakka la ci lay doon wala bok julli gi geegi nek ñenti manam julli ge julli timit gi nek ñenti rakka loolu nak bu fekkante ne dafa am li nga xamantene mom moy li jaaru mom moy ni da fay daadi sujjoot manam bu fekkante ne comme niñ ko gissewon laata muy tok la manam laata manam daf ko fateliku fekk ba mu deme ba def ko lako fateliku manam ba boba day daadi waccat julli ni juroomi rakka fay day daadi togat daadi selmal li nga xamantene manam daadi daal budé ci fuqaha maliki la ak khan ak hanafiye rahmatullahi day daadi ak hanabilay fa maliki manam fof shafi rek ñoy sujjoot qabla salam shafi kesse ñoom ñoy sujjoot ci lolu qabla salam amma ñoom ñi ci def muy hanafiye ak maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñoom ñep dañu daadi sujjoot ba'da salam li nga xamantene tamit mom moy benen mbir bi nga xamantene mom mata baye xel fi mom moy su fekkentene imam bi dafa jub ci juromelu rakka ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci ginaawam ñom leeru len ni juromi rakka la def manam ñom leer len ni imam bi def na ñent rakka bu boba li nga xamantene mom lay wax manam imam bi ñeneen ñi ci def dañ koy daal di wara sabbalal ni ko subhanallah su fekkentene defu ñu ko nak manam ñu daal di jup ñom te and ak xam nañu ne rakka bi matul boba ñom seen julli day daal di yaqku bu fekkentene nak ñi nga xamantene ñom ñoy manam bu duggé di julli juromi rakka mu wax ko imam bi mom ci bopom mu woor ko ni manam mu nekk ci yaqin ci ne juromi ndedet bi moy ñentel bi wala bok li noti ndortam nekk ni ñentel bi mi nga xamantene boba mom lay def mom moy mom day daal di motal allahumma bamu def bu fekkentene nit ñi dañu bari manam comme bu yeggé ci haddu tawatu lolu bu boba day daldi nek lo xamantene day daldi ragneku ci mom ci bopam mu daldi dag li nga xamne moy julli ji lolu hatta ci shafi'i ngir na shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañuy sax téré lolu ñom dañ nan bu fekkentene yegg na ci tawatu haddu tawatu manam mom moy tawatu borom xam xam rahmatullah wuti nañ ci ñene fukku ñine wala lu ko upp ñine ñaar ñine fan wer ñine juroom fukk ak yu mel non waye djuroom lañ comme li imam fukk yi nek buñ fa yeggé comme li imam as-suyuti wa rahimahullahu ta'ala bunu huwa la day ajbalu manam lolu ci man mo gëna djup manam té muy fukki nit fu fekkante na fukki nit taxaw nañ waxando ñom ñep né imam bi da nga djum wala bok budé fuqaha maliki rahmatullah dañ ko nat ci li upp ci mbolo mi manam buñu taxawé né imam délé upp def nga li nga def upp na ñenti djuroomi rakka bu boba ma upp na ñenti rakka bu fekkante na julli bi julli ñent la comme ni nga xamne non lañ ko gisee bu dé julli suba la mom ñetti rakka la ak yu mel non bu boba manam ñaar rakka la mu nara juk def ñettelo rakka buñ ko daal waxe subhanallah manam ni upp ci mbolo mu gis ne wax nañ ko wala bok lool nak soxlawul ñepp waxa do subhanallah manam limu soxla rek mom moy buñ ko waxe subhanallah ñu gis ne mi ngi continuer keneen na wax subhanallah ñu gis ne mi ngi continuer keneen wax subhanallah manam buñ tollé ci benn niveau booba day daadi mëna xamné ah kon nak mom day daadi mëna déllu ci loolu day daadi ragné ko ci mom mu daadi déllu ci ngir ne xabar bi dafa nek lo xamanté ne mutawatir la amma li nga xamanté ne nak mom moy fu fekkenté ne mom dafa japp ne li kat ma japp mom moy li gëna wir manam mom mu daadi deugir ci yaqinam mom mu wuur ko japp na ni ñeneen ñi dañu joom té ñiko signaler matuñu manam yeggu ñu ci degré bobu bu boba mom day daal di continuer jullem ñeneen ñi ci def daal di tok xaar ko bu yexé seulmal ñoo ñu daal di doga seulmal waye boba bu ñu def dara amma ndax kenn ku ci nekk da nga julli ci ni ngi ko jappé képp la ko xamné da nga jup top imam bi ci ñoomte bu boba da ngay daal di toga bu paré mom imam bi yow nga daal di sujud ba'da salam ngara ci jot ba'da salam amma shafi'i rahmatullah alayhi ñom qabla salam lañu daal di sujud manam bu imam bi sulmale ñom ci lañu dog daal di sujud qabla salam daal di sulmal bu fekkante ni tamit imam bi dafa daal di julli li nga xamantene manam dafa yok lolu manam shafi'i rahmatullah alayhi comme ñom dañ ko xartal ci ne nit ci bopam mbir mi dafa wara yegg xadduk tawatu ben ñaarel bi ci def ma ñaarelu sart bi mom moy mom ci bopam mu xalaatat ba yeddat ba gisat ne ndekete mom ci bopam mo jumul bu boba ci lool rek la mënu fukku ndiko waye mënu tukku ndiko ci information keneen fofu nak lañ wuté ñom ak jumhurul ulama rahmatullah ngir ni ñeneen ñi ci def dañu japp ne ahan kay ñeneen ñi ci def buñu sen information nit ki def ci sukku ndiko ñom nak dañu japp ne information bi keneen ci di wax lu ci sukku ndiko lolu mom motax ñoom hadith bi nga xamne mom lañu gis moy hadithu zul yadayn bi ci kanam fele ci kanam hadith zul yadayn bi ñoom niñ ko jappé mom dañu japp né ñoom sukkandiko wuñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa sukkandiko wul ci zul yadayn manam ci limu sukkandiko mom moy bimu togaaté dafa xalaatat manam ci limu wax ci waxtaan biñu waxtaan mom ak zul yadayn ak ñi ci def ci la xalaataté gis na ru manam keneen ndekete kat aha dafa wara ma julli wat yene ñaar rakka waye du ci information bi la sukkandiko wala bok ñu ne nit ñi dañu bari ba mat tawatu motax mu sukkandiko ci lool waye ala kulli hal mi nga xamne moy li gëna deugal inshallah taala moy mazhabu jumhur manam li ëpp bu ñu waxe loolu lañu daali japp ngir ne lolu ghalabatu zanni da ci dadi am te ghalabatu zanni kan bu haqaq comme nga xamne non la ko qaila bi waxe li not ci ndort bi mok lu wor nonu ro manam li nga xamantene tamit benen deng kon lolu mu ne qala bilisna bil muttasil fi al kitab li hadathana abu al walid mumay al tayalisi rahimahullah ta'ala bu hisam ibnu abd al malik al tayalisi al bahili rahimahullah ta'ala mingi gëna adna 133 ane gëna adna 227 ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam na qala hadathana shawbatu mumay abu bisam shawbatu nul hajjat ibn warda al azbi al utaki al wasiti thumma al basri rahimahullah ta'ala mom mi ngeen adna 82 jaf 86 ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam ngeen adna 160 ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ani al hakam moy ibnu utaybah al kindi rahimahullahu ta'ala di abu muhammad ngeen abu umar wala abu abdullah al kindi di wa kufa mom rahimahullahu ta'ala ñaan ñu jik ñi la ay wa madan wa basara la mom mi wa kufa la rahimahullahu ta'ala gane adna 50 ane genn adna 113 jaf 115 ane ginaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam an ibrahim te mom moy ibnu yazid al nakhai rahimahullahu ta'ala mom di imam wa kufa comme ni ko xamé gane adna 46 ane genn adna 96 ane gennaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam an alqamata mom moy ibnu qais ibn abdullah an nakhai rahimahullahu ta'ala di imam tawd wa kufa gane adna 60 ane ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam an abdullah mom ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abdullah ibn mas'ud al-hudali abu abdurrahman al-kufi rahimahullah radiyallahu ta'ala gane adna 33 wal 33 ane ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam ان رسول الله انك ندول يا الله صلى الله عليه وسلم صلى ذو جل ازور تسبا خمسن جرومي ركعه نالام كون جولي ما تسبا جرومي ركعه فقيل له فقيل وحده لك ازيد ندخ يوكيس ما في صلاه تي بير جولي لول تامت دا فاي دادي تكتالي مانام ليغا خامتاني تامت موم موي ني ارتي نيو دون نيوي دانك داك مانام تني ارتي نيو دون موتاخ صحابه رضي الله عنهم نيو دادي موتالي جولي اك موم واي سو فيكونتيني du won lolou duñ wotali julli gi ak mom kon dañu daali tok boba tok gi day daali ragne ko ci ki nga xamantene leer nako ni dafa joom manam keni li mbir mi matu ngir ne bu joge yok ko lolou day daali yak ci julli ngir ne kep ko xamantene tamit da nga juk motali manam julli yok ci julli gi lu upp manam ngir tay ko boba sa julli day yak ba hatta ab roko wala ab sujjo soko yoké ci bi julli gi su julli day yak soko tayé manam len lo yok ci bi julli gi wala nga wax jo xamne tane wax du bokul ci bir julli gi la te tay ko julli gi day dal yak comme ni nga xamne tane non lañ ko gisse won legi motax sahaba ay rabbiyallah dal ni ko ndax dañu am luñu yok ci bir julli gi ñew ñu tamit ne ko yenen te bi sallallahu alayhi wasallam non vraiment tay manam da nga jundal parce que yok na lool manam lu gi teggi ni nga xamne tane mom lañ do andal ñom sahaba yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci wax gi nga xamne tane mom lañ doon wax manam motax rek li nga xamne mom lañ ko wax mom moy ndax dafa am lu ñu yok ci bir julli gi waaw wala deet manam wa manam ndax dafa am rek lu ñu yok ci bir julli gi lool non lañ ko laaje manam bu ko defé ñu laari xam lan la yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam di wax manam lool tam duñ ci gis ni sahaba yi radiyallahu anhum ñom dañu jàngé manam fekk biñ dañ ko jàngé ci jëm yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam lool motax ñom nuru ñu ñeneen parce que ñom xam xam bi fekk bi ak yenen ak yenen xépp xam xam yépp ci jëm yenenbi bi ci bopam lañ ko jàngé sallallahu alaihi wasallam mo xam lu mu leen wax la mo xam lu ñu def mu gis la manam lu mu def ñu gis la na radiyallahu ta'ala fa qala mu daadi wax ne wa ma zaaka wa loolu lu mu doon manam loolu tamit moy waxu leen na leen deul tax ñeen manam ne deul bayiwul xel seen wax deul daf leen na laati wa loolu lu mu doon manam li ngeen di wax nonu li ngeen di jundi non ana lan la manam dañu bëgg nga xam ko qala ñu ne ko sallayta da nga julli xamsan juroom di tamit day daal di deugural li nga xamne moy mazhabu jumhur rahmahumullahu ta'ala ci ne ñoy yeen bi sallalahu alayhi wasallam dafay sukk di ko ci wax gi nga xamne moy information biñ ko def waye comme niñ ko gisee shafi'i rahmatullahi dañuy wax na ñom dedet sukkandiko wul ci information bi mbir mi soit dafa yegg hadd tawatur wala tawatur manam nek lo xamne lu ci ci way bo xamne bari ni ko wax bari way bo xamne tane xam nga ni ñi ñepp mënu ñoo deppondo ci wax lu nona naka non mënu ñoo juumando ñom ñepp ba pare ñom ñepp ñu juumando ba noppi seenu ñoom te deppo ci benn bir kefe manam loolu yalu manam ba pare ñom ñepp ñu séssé ci nañ waxe manam comme que lool mom motax ñom ñu né ñom ñu japp né lool la waye dañuy gis né mbir mi bu commencé bari rek dañuy daal di gis né mbir mi mënatul la nekk té lool ndax estimalani day da tambalé bari manam bo muy tut nangam la bo muy tut nangam la bo muy tut nangam la lool ibham manam lool day daal di nekk lo xam tane batala bi istidlal comme voilà exactement voilà manam ñom dañuy doot wala sukkandik manam ndax la estimalani dafa bari voilà comme li qayda ba inna dalila iza tatarraqa alayhi ihtimal wala iza takathara alayhi ihtimalat dakhala fihi al-ijma wala wa batala bihi al-istidlal wala dalil mom su fekente dafa bari lo xamantene ay amana ni ngi ci commencé bari rek manam ni commencé sori zahir bi ba bari muy bari ay amana rek day daal nek lo xamantene ijmal la ci daal dug manam day nek lo xamantene day lemu te bu boba bi ci sukkandiko day daal nek lo xamantene day yaq té manam kon boba dañu gis né mësa bu jumbur moy li gëna dëgël insha Allah taala mota yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa sajada muradu sujud sajada tayni ñaaru sujud ba'dama ginnaw ba nga xamantene sallama la selmal manam mota xana bi lay rahmatullahi alayhi japp ne fi ko lañu selmal ngir ni ni kala bu rat ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muradu selmal manam ka bi ak ka wu dul yere ngi ñaar yi mota xana bi lay rahmatullahi alayhi ñom ci ñaari kaadu fi bi lañu ci jox ba'da salam wa lañu ci jodo ba'da salam yi ci yepp qabla salam lañu ko daal di sujootal wala ñoy manam mi lañ ko daal di sujootal ci luñu sopp wala ci luñu sopp bu fekkante ne dañu yok wala ñu wañi wala ñuy ci sakka kon loolu mom moy kon mu daal di nek lo xamantene te ñom dañu japp ne sujoodu qabli bi moy farata moy wajib sujudu baali bi day daal nek lo xamni sunna la ci li manam li gëna tasaro ci sen masab wallahu a'lam manam kon mu daal fu sajada mu daal sujud mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam sajada tayni gën sujud gën ba'da ma sallam ginnabu musulmale li tamit day daal deugural masabu maliki rahmatullahi suñ ko boole ak buntu biñu wéfu manam dañu gis ne buntu manam masab bi gëna deugël ci buntu sujudu sahwi mom masabu maliki rahmatullahi ngir ne ñoom dañu boole hadith yëpp ci anam go xamantene manam dafa and ak xiyaas te lool day tektale mi nga xamne nonu la mazhab bi non la teggo ci manam nek lo xamantene da fay boole manam dalil manam nusus ak ra'i manam text ak ra'i ak gis al asar wan nafar manam ñaar yoy da ngay gis manam muy ni nga xamne non la teggo ci manam non la ci lu upp manam non la ci ñawé wala waaw rawati na nak buré ci kitab tahara manam fofu luñu gëné ñaw ci kay ci yenen téré dëng nga waaye nak mësa bu nekk itam ci ñaar yoy lay teggu donté day am ñuko gëna jox manam ñu ko gëna xamé ci taw ñu comme hanafiyé yi ñom lañu gëna gisé ci walu ra'yi waaye dañuy gis na buñuy xol ñun biñu tambalé jang hadith ba léegi kepp ku koy top dina setlu ne hanafiyé yi ci côté même dalil yi nak yi dañ ci dëgeul la ay dalil bu baax wuté na lool ak par exemple perception bi ci ñenn ñi di am ak ñenn ñi manam mi ñi xalaté hanafiyé buñu wax hanafiyé ñom ra'yu dafa bari ci ñom nangam ñom dañuy japp ne xeyna dalil yi bari wul manam amuñu ay dalil duñ ci kandiko ci ay hadith ak yoy mais buñu yagge top manam mbir mi day gis ne hanafiyé rahmatullah min ci mel dafa yéme benen bi ci rek mom moy ne li upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy hadith yi ñi romb da ngay gis ne ci hanafiyé de kon fa la nek manam boy sétlu manam wuti na trop ak mi nga xamantene non la ko gaay di jappé nan way de façon comme makk ak medina fofu la hadith yi gënal na bari deug la mais buñu xolé hadith yi wiri ponkal yi ñi nga xamantene ñom la xam xam bi tasarowé ci seen loxo tay ñu jox xam xam bobu nonu tay dañuy sétlu né fiñu gëna dëkk moy ñom basara moy wa iraq nak basara kufa ak yoy mais da naka ñom rek la misra hein voilà donte bi ñu ci gis wa marine ñu gis wa makkay ak ñu gis wa chami et cetera manam ko lool mom moy ni gis bi gaay am ci hanafiyé yi lool gis lo bo xamantene haqiqatan dafa erroné baaxul amul buñu wax né ci ra'yu lañuy gëndi sukkandiko manam seen gis dafa xoot moy né ñom niñ ko développé kenen développé wuko non lo rebe tek mais tekkelawul né ñom do amuñ won ay dalil ak yoy tekkelawul lolu abadan ñi nga xamantene ñom ngay maliki rahmatullah maam shafi tamit buñu xolé leñu dinañu gisé wuti na torop ak ni ñi mëna jappé né way ñom ra'yu bari wuti ñom han kay buñu xolé seen xépu sew sew ni ñi analyser ak xana bi lay tamit rahmatullah la mais donté nak ni ñom ñu gëna bari ci seen biir ay borom yi xam xamu hadith waye maliki rahmatullah dañu nekk ci digg bi bari lañ ay xam xamu hadith naka nonu bo xolé mais bari wéñ tamit ra'im manam ak min analyse pertinente lañuy def ñuy yépp nak manam day gis ni ngir bu ci nek nak manam wonu la catalogue ndax bu ñuy xol objectivement dinañ gis ni ñoom ñepp manam mënu ñu jël ben tek ko ci kaw bi di def ben ngir ni ngir bi mo upp doole be lool mënu ñu ko wax abadan bu doon amna ben ngir nak bu ñuy wax ne moy upp doole ci ñeetane ak lañu représenter ak lañu def ci xam xam ak mi nga xamantene nonu lañu yaatalé xam xam yi rawati na ci domaine hadith ak fiqh bu boba kon doon nañ mëna wax ni shafi'i ndax limu am ci nombre borom xam xam ak ay fonkal yo xamne yu ñu xam lan ci domaine usul ci domaine hadith ci domaine ilmul kalam ak yu mel lool té liggéey yi gëna reuy yi ñu xam ñom ñoko def liñ ci am ñom ñene ñi amuñu ko ci waye buñ xolé maliki rahmatullah donte dañ leen di wax ci lool xol ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu ndik shara hadithi tiri hadithi ñan la fuqaha maliki bi hafiz abdul bar maghribi abu walid al baji ibn arabi ibn battal al qurtubi nit al maziri ñun ñep bo leen xolé ay aqabi ayat ñoñu ay maliki lañ rahmatullah alayhi té pourtant ginnaw ñooñu fuqaha maliki rahmatullah alayhi daanaka dañu xawa délaissé tuuti dañu xawa bayyi tuuti xam xam hadith manam ci nimu ci doon xootale manam top manam dañu gis na dañ ko wañ waye ñu jël rëwé bi dëgg dëgg moy shafi'i rahmatullah alayhi donte nak bo xol téré hanafiyyi yi ak hanabilay rahmatullah alayhi dañu ci gis ni ay borom xam xam hadith yu maga maga maga maga maga ko té xana abdoulaye rahmatoullah dayer tax ñu réputation bi ñu am mom moy ñom hadith manam hadith bi bari ci ñom té haqiqata seen imam ci tire hadith kenn bindu lu tollu ni mu bind seen imam ci hadith moy imam ahmad ibn hanbal ba nga xamé dañ ñu bari sax boole wuñ ko ci fuqahaawul ci muhaddithu ne lañ ko boole waye ku gis ngiram bi dina xamné fa manam ñak ko boole ci fuqahaawul lolu classement kessé la manam né buñ doon bolé buñ ko doon bolé ci fat lañ koy bolé lolu lay tek mais tekte lewul né du muhaddis du faqih ndax ku gis ni mu degeere ci xam xam hadith manam lolu ba parenthèse pour wax rek né manam buñ katalu gi ngir non way ki mom li ki li ki ni dede ñoom ñi ñepp kenn ku ci nek am nga gëdd bi nga xamantene mom nga am ba borom subhanahu wa ta'ala bu la fi défalé tam ci biir dul ñu am na secret yu mak yu ci nek yu tax ngir deugur ba tay ñu bëre bëre nek ci di ci sukkandiko di jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala te borom xam xam yi rahmatullah depp woon ci ni ngir yi yef bo ci jaamu nga yalla ci kaw diine gu leer nañ gu wër go xamne dina la leer bo taxawé ci kanam borom subhanahu wa ta'ala dina ni ah yow de jaamu nga ma ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir bo ci top nak hadith bi imam al-bukhari rahmatullah ta'ala ndi won ko hadith numero 404 dëgg ko indi wa xadi numéro 6671 ak 4249 imam muslim nako juroom ben yon hadith numéro 572 imam abu dawud nako hadith numéro 19020 ak 1022 imam at-tirmidhi indi nako hadith numéro 392 imam an-nasa'i nako hadith numéro 1242 bo 1244 ak 1254 bo 1256 ak 1259 Imam Ibn Majah, innaka hadith numéro 1203-1205. Imam Ahmad ibn Hanbal lu bari lako indi kon def ne hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñepp indi nañu ko rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.